وارث محبی و محبوبی مرشدی و مولای علی عبداللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مدد صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز عبید جناب حافظ عمران صاحب، یہ آپ کو انہوں نے کچھ اشعار کہے ہیں بچوں کے لیے۔ اے بچوں سنو، کہانی سنائیں گے۔ ایک بہت زبردست نصیحت بھی ہے اس میں اور بچوں کے لیے بڑے نصیحت آموز ہے، یہ آپ کو سنائیں گے۔ کہانی سنو یہ مجھ سے شیر اور کسان کی، ہوگی پھر اہمیت زبان کی لگام کی۔ کہانی سنو یہ مجھ سے شیر اور کسان کی، ہوگی پھر اہمیت زبان کی لگام کی۔ دونوں میں ایسی دوستی ایک دوسرے پہ جان دے، چھیڑے کوئی کسان کو تو شیر اس کی جان لے۔ دونوں میں ایسی دوستی ایک دوسرے پہ جان دے، چھیڑے کوئی کسان کو تو شیر اس کی جان لے۔ زندگی پر کہتی دونوں کو کوئی غم نہیں، ان دونوں کو لڑا سکے کسی میں اتنا دم نہیں۔ زندگی پر کہتی دونوں کو کوئی غم نہیں، ان دونوں کو لڑا سکے کسی میں اتنا دم نہیں۔ ایک دن کہا کسان نے آیا ہوں گھر کے کام، کچھ دیر جو سو لوں گا مل جائے گا آرام۔ ایک دن کہا کسان نے آیا ہوں گھر کے کام، کچھ دیر جو سو لوں گا مل جائے گا آرام۔ لیٹے ہوئے کسان پر الفت بھری نظر، اور دل ہی دل میں کر رہا تھا رب سے یہ شکر۔ لیٹے ہوئے کسان پر الفت بھری نظر، اور دل ہی دل میں کر رہا تھا رب سے یہ شکر۔ یا رب تیرا اس بے زبان پہ کس قدر احسان، حیوان سے تو دوستی کرتا نہیں انسان۔ محبت میں جان دینے کو تیار ہے، دونوں میں دوستی تھی اور وہ جو شیر ہے وہ کسان کو دیکھ کے، ایک دن کسان آرام کر رہا تھا تو کسان کو دیکھ کے شیر محبت سے اس کو دیکھ رہا تھا اور اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ آپ نے مجھے اس انسان سے کیسی محبت عطا فرمائی، حالانکہ میں بے زبان ہوں لیکن محبت دے دی آپ نے مجھے۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ لیٹے ہوئے کسان پر الفت بھری نظر، اور دل ہی دل میں کر رہا تھا رب سے یہ شکر۔ یا رب تیرا اس بے زباں پہ کس قدر احسان، حیوان سے تو دوستی کرتا نہیں انسان۔ بیچ کے گھوڑوں کو جو سو رہا کسان، تو شیر نے بھی سوچا کروں میں بھی کچھ آرام۔ بیچ کے گھوڑوں کو جو سو رہا کسان، تو شیر نے بھی سوچا کروں میں بھی کچھ آرام۔ کروٹ چلی کسان نے تو شیر دو بدو، ہٹ جا نظر کے سامنے آتی ہے منہ سے بو۔ جب کسان نے کروٹ لی تو شیر کے منہ سے اسے بو آئی، تو اس نے کہا شیر سے کہ تمہارے منہ سے بدبو آ رہی ہے، لہذا میرے سامنے سے دور ہو جاؤ۔ کروٹ چلی کسان نے تو شیر دو بدو، ہٹ جا نظر کے سامنے آتی ہے منہ سے بو۔ ایسا لگا یہ شیر کو کہ تیر لگ گیا، سیدھا جگر کے پار ہوا چیر لگ گیا۔ ایسا لگا یہ شیر کو کہ تیر لگ گیا، سیدھا جگر کے پار ہوا تیر لگ گیا۔ کسان نیند سے اٹھا تو شیر نے کہا، کسان نیند سے اٹھا تو شیر نے کہا، پتھر سے میرے سر کو مار خون کچھ بہا۔ کسان نیند سے اٹھا تو شیر نے کہا، پتھر سے میرے سر کو مار خون کچھ بہا۔ سمجھ گیا کسان کی کیفیت خاص ہے، کچھ اسے تکلیف ہے جبھی تو یہ اداس ہے۔ سمجھ گیا کسان کی کیفیت خاص ہے، کچھ اسے تکلیف ہے جبھی تو یہ اداس ہے۔ ہمت کہاں کسان میں کہ شیر کو منع کرے، ٹالا گر اس کی بات کہیں شیر نہ فنا کرے۔ ہمت کہاں کسان میں کہ شیر کو منع کرے، ٹالا گر اس کی بات کہیں شیر نہ فنا کرے۔ پتھر لیا کسان نے اور سر پہ دے مارا، کرتا بھی کیا کمزور تھا نہ اور تھا چارہ۔ پتھر لیا کسان نے اور سر پہ دے مارا، کرتا بھی کیا کمزور تھا نہ اور تھا چارہ۔ غلطی بتاؤ میری میں ہو جاتا ہوں قائم، زخموں سے سور شیر مگر ہو گیا غائب۔ غلطی بتاؤ میری میں ہو جاتا ہوں قائم، زخموں سے سور شیر مگر ہو گیا غائب۔ شیر کو چاہتے ہوئے یوں دیکھ رہا تھا، نادان کا حیرت سے جبھی دیکھ رہا تھا۔ شیر کو جاتے ہوئے یوں دیکھ رہا تھا، نادان کا حیرت سے جبھی دیکھ رہا تھا۔ شیر نے بالآخر اپنے گھر کی راہ لی، مایوس تھا انسان سے جنگل میں پناہ لی۔ شیر نے بالآخر اپنے گھر کی راہ لی، مایوس تھا انسان سے جنگل میں پناہ لی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک سال ہو گیا، سمجھا کسان دوست کا وصال ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک سال ہو گیا، سمجھا کسان دوست کا وصال ہو گیا۔ ایک روز یہ گھر میں کسان سوچ رہا تھا، ماضی کو کر کے یاد چشم پوچھ رہا تھا۔ ایک روز یہ گھر میں کسان سوچ رہا تھا، ماضی کو کر کے یاد چشم پوچھ رہا تھا۔ کیا دیکھتا ہے گھر میں میرے شیر آ گیا، دل میں کہا کہ آج میرے زیر آ گیا۔ کیا دیکھتا ہے گھر میں میرے شیر آ گیا، دل میں کہا کہ آج میرے زیر آ گیا۔ پر شیر نے آتے ہی یہ پوچھا کسان سے، ماتھا کیا میرا صاف ہوا اس نشان سے۔ پر شیر نے آتے ہی یہ پوچھا کسان سے، ماتھا کیا میرا صاف ہوا اس نشان سے۔ فوراً کہا کسان نے کہ صاف ہو گیا، کہہ دیجئے قصور میرا معاف ہو گیا۔ فوراً کہا کسان نے کہ صاف ہو گیا، کہہ دیجئے قصور میرا معاف ہو گیا۔ پر شیر کو درپیش ہے کچھ اور مسئلہ، جس نے کیا ہوا ہے اس کے دل میں زلزلہ۔ پر شیر کو درپیش ہے کچھ اور مسئلہ، جس نے کیا ہوا ہے اس کے دل میں زلزلہ۔ شیر نے کہا کرو مشکل میری آسان، آخر کو تو حیوان ہوں میں اس لیے نادان۔ شیر نے کہا کرو مشکل میری آسان، آخر کو تو حیوان ہوں میں اس لیے نادان۔ پتھر سے جو مارا تھا کون کیسے وہ بھرا، پتھر سے جو مارا تھا کون کیسے وہ بھرا۔ پر زخم ہے زبان کا اب تک ہرا بھرا، پتھر سے جو مارا تھا کون کیسے وہ بھرا۔ پر زخم ہے زبان کا اب تک ہرا بھرا۔ میمن کی بات سن کے کیا ہم نے ارادہ، کرتے ہیں سر عام اپنے رب سے یہ وعدہ۔ میمن کی بات سن کے کیا ہم نے ارادہ، کرتے ہیں سر عام اپنے رب سے یہ وعدہ۔ ہرگز میرا سر نفس کے در پر نہ جھکے گا، غفلت سے اے رب اب دل مومن نہ دکھے گا۔ ہرگز میرا سر نفس کے در پر نہ جھکے گا، غفلت سے اے رب اب دل مومن نہ دکھے گا۔ سمجھ آئے گی کہ نہیں؟ کسان کسان نے شیر سے کہا تمہارے منہ سے بدبو آ رہی ہے، تم یہاں سے ہٹ جاؤ۔ اس کو اس بات سے اس کو تکلیف پہنچی، گد گد کے دل دکھ اٹھنے لگا۔ کوئی انسان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے سامنے والے کو دکھ پہنچے، سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، اور ایسی بات کرنی چاہیے جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو شیر نے یہ کہا کہ جو پتھر سے تم نے ہمارے سر پر مارا تھا وہ تو صاف ہو گیا نشان، لیکن زبان زبان سے جو بری بات آئی تھی اس کا دست کا نشان دل پہ اب تک موجود ہے۔ تکلیف وہ زخم ہرا بھرا ہے، جو کہتے ہیں کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، زبان کا زخم کبھی نہیں بھر سکتا۔ زبان سے انسان کو جو تکلیف پہنچ گئی گئی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے سلامتی مسلمان کو ملے، سلامتی ہو، محفوظ رہے، اس کی زبان سے اس کے ہاتھ آتے سے محفوظ رہے وہ مسلمان۔ یہ بہت اچھی نظم، اس کا جو کیا کہتے ہیں تھیم کہتے ہیں، کیا جو تھیم کو اردو میں کیا کیا خلاصہ نہیں تم بتاؤ، کہانی کا جو ایک خاص وہ پوائنٹ ہوتا تھا مرکزی خیال، یہ بہت عمدہ ہے۔ میں کسی کو اس سے بیان کیا ہے کہ مسلمان کو ہاتھ سے بھی تکلیف نہ پہنچے اور زبان سے کوئی گالی گلوچ بھی نہ کریں، اور کوئی ایسا جملہ تنزیہ نہ کریں۔ اور بعض اوقات آدمی مذاق میں کوئی بات کہہ دیتا ہے، لیکن الفاظ اور لہجہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ سب کہہ کے اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے تو مذاق کیا ہے، اور سامنے والا وہ برا جان جائے۔ یہ سب چیزیں احتیاط کی ہیں، تو یہ بہت اچھا ہی ہم نے اشعار کا ہے۔ اچھا اشعار مناجات کے سناتا ہوں، میرے مرید محبوب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں مناجات۔ ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر لے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر لے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، میرا دل کر دے۔ ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے، اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے، اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے، ہر قدم پر تو میرے ساتھ منزل کر دے، ہر قدم پر تو میرے ساتھ اپنے منزل کر دے. اللہ کے راستے میں چلنے والا اس کا ہر قدم منزل ہی ہے, ہر قدم منزل ہے, کیونکہ ہر وقت وہ اللہ کے راستے میں چل رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تلاشی کا ایک راستہ بھی دے دیا کہ اگر تم گر پڑو تو ہم سے توبہ کر لو, معافی مانگ لو تو ہم معاف کر دیں گے. یعنی گناہ کر بیٹھو ہم سے دور ہو جاؤ, گناہ کر کے تو توبہ کر لو تو واپس وہیں نہیں آؤ گے بلکہ اور ہمارے قریب ہو جاؤ جاؤ. تو ہر قدم منزل ہوا کہ ہر قدم اگر ہم گر بھی پڑے تو یہ ہمارا گرنا بھی اور اس پر ندامت اور توبہ یہ بھی یعنی منزل ساتھ ہے. پھر کیا کریں, پھر بھی جو ہے ہم اللہ کے راستے میں کہ ہمارا گرنا بھی اتنا قیمتی ہے بشرط کہ ندامت اور توبہ اور تلافی کر لیا. تو ہمارا گرنا بھی جو حدیث پاک ہے نا, خیر الخلقین توابون, ارے تم سب قطاکار ہو, کلکم قطاعون, تم سب کے سب قطاکار ہو, مگر کیا فرمایا خیر الخلقین توابون, خیر بنا دیا, توبہ نے اس خطا کو سبب عطا بنا دیا, توبہ نے خطا کو سبب عطا بنا دیا. تو صرف انسان وہیں لوٹ نہیں آتا جہاں سے چلا تھا بلکہ اور اللہ کا قرب حاصل کر لیا, اللہ کا محبوب بن گیا. خطا کر کے ندامت اور توبہ کی توفیق ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کا اور محبوب ہو گیا. ہر قدم پر ہم مومن کے ساتھ منزل ہے, ہر قدم پر بھائی گر پڑے گر کر اٹھے, اٹھ کر ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, گر پڑے گر کر انسان ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل کل انسان ضعیف, ہم نے انسان کو کمزور بنایا ہے. تو جب کمزور ہے تو ہم کیسے طاقت کا دعویٰ کر سکتے ہیں, دعویٰ کب کر سکتے ہیں؟ جیسے یہ اشعار ہیں ان کو خود اعتراف ہے کہ ہم طالب علم ہیں, انہوں نے ہوشیاری سے اپنے آپ کو طالب علم ثابت کر دیا اور کہہ دیا کہ ہم طالب علم ہیں تاکہ اشعار کی قیمت بڑھ جائے, کمزوریاں ان کی طالب علمی سے چھپ جائیں. تو ہم کہاں دعویٰ کرتے ہیں, انسان کو ذہنی نہیں ہے دعویٰ کرنا کہ ہم بڑے بڑے تقی ہیں, بڑے اللہ والے ہیں, بلکہ یہاں سے تو اعتراف قصور اور ندامت اللہ کو مطلوب ہے. بندے اللہ تعالیٰ کو زور اور عاجزی مطلوب ہے کہ اللہ بڑے بڑے زور ربنا ظلمنا انفسنا, ہم تو اللہ ہمارا بال بال جو ہے آپ کی نافرمانی میں جھگڑا ہوا ہے, جو نماز پڑھ رہے ہیں ذکر اذکار کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے کسی لائق نہیں ہے, نمازوں کے سے خیال آ رہے ہیں, کبھی بھول ہو رہی ہے کبھی کبھی کبھی کبھی, تو ہماری تو طاعت ہی لائق استغفار ہے. تو بندہ بندے سے اللہ کو یہی عاجزی مطلوب ہے, کبھی طاعتوں کا صدور ہے کبھی اعتراف قصور میں بھی کیا لذت ہے. اور یہ اعتراف قصور میں لذت کیوں ہے جناب؟ لذت اسی لیے ہے کہ بندہ جب اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سے اور قریب کر لیتے ہیں. جب منزل قریب آتی ہے تو لذت کیوں نہ آئے گی؟ جب منزل قریب آ رہی ہے تو لذت کیوں نہیں آئے گی؟ اس لیے اعتراف قصور میں لذت ہے. تو کبھی طاعتوں کا قصور ہے کبھی اعتراف قصور ہے, ملک جس کی نہیں خبر وہ حضور میرا حضور ہے, کہ جب میں طاعت کرتا ہوں وہ بھی اللہ کی طرف بڑھ رہا ہوں, اور جب قصور ہو جاتا ہے تو فوراً معافی مانگ کے پھر اور قریب ہو جاتا ہوں, پھسل کے پیچھے نہیں ہوتا. جیسے پہلے سنایا تھا کہ طالب علم کو یہاں سنایا تھا وہ بار بار, ایک استاد نے لڑکے سے پوچھا اسکول کے کہ تم دیر دیر کیوں آئے, تو اس نے کہا اگلے دن پوچھا کہ دیر دیر تم کیوں آئے تھے, تو اس نے کہا کہ میں کیچڑ بہت تھا, بارش ہو رہی تھی, تو ایک قدم آگے بڑھاتا دو قدم پیچھے چلے جاتا. تو اس سے پوچھا کہ تم کیسے پہنچے پھر؟ انہوں نے کہا میں نے اپنا رخ گھر کی طرف کر لیا تھا. تو یہ راستہ ایسا تھوڑی, یہ تو مومن کے جو ہر کہتے ہیں نا چٹ بھی اپنی اور پٹ بھی اپنی, اگر عبادت کی وہ بھی اپنی جمع ہو رہی ہے وہاں, اور اگر گر پڑے گناہ ہو گیا تو معافی مانگ کے وہ بھی پٹ بھی اپنی ہوگی. مومن کو کبھی فکر ہی نہیں. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نقصان اور نفع جو ہے وہ زمانے ہی میں ہوتا ہے, یعنی ہر سیکنڈ کا حساب ہے, یا ہر گھنٹے کا, جیسے اسٹاک مارکیٹوں کا حساب ہوتا ہے کہ یہ اسٹاک مارکیٹ ایک گھنٹے بعد گر گئی ہے, اور اب جو ہے چڑھ گئی ہے, ہر منٹ جو ہے رو کر بیٹھا رہتا ہے کمپیوٹر اسکرین کے سامنے, اور ایک ہر سیکنڈ میں جو ہے اس کی دل کی دھڑکن بھی بڑھ رہی ہے, کبھی گھٹ رہی ہے, تو وہ دیکھ رہا ہے کہ اب خسارا ہو رہا ہے, اب جو ہے وہ پروفٹ میں جا رہا ہے, کبھی لاس ہو رہا ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے. تو ایک مارکیٹ ہماری آخرت میں بھی ہے, اسٹاک مارکیٹ, ایک اسٹاک مارکیٹ مومن میں آخرت میں ہے. تو جہاں جہاں یہ تعداد کر رہا ہے سب پروفٹ اوپر لکھا جا رہا ہے, جو جو لاس ہو رہا ہے وہ خدا نہ خاصا وہ بھی لکھا جا رہا ہے, لیکن مومن جو ہے وہ لاس میں نہیں جا سکتا اگر وہ توبہ اور ندامت کا سہارا لے لے, پھر کبھی لاس میں نہیں جائے گا. تجارت لن تبور, وہ تجارت دنیا کی کوئی تجارت دعویٰ نہیں کر سکتی کہ ہماری تجارت میں نفع ہی نفع ہے, گھاٹا نہیں, دنیا کی کوئی تجارت, اور اگر کوئی ہے تو وہ سود ہے. اور یہ تجارت عجیب ہے, یہ تجارت عجیب ہے کہ اس میں گھاٹا ہے ہی نہیں, گھاٹا ہے ہی نہیں, اللہ کے راستے میں چلنے والے کو گھاٹا ہے ہی نہیں. کہ اگر گر پڑا تو لوگ کہیں گے صاحب آپ کو خسارے میں آ گئے, نہیں نہیں, خسارے میں کیسے آ گئے, ہم نے اللہ سے معافی مانگی, ہم نے توبہ کر دی ہے, عزم کر لیا ہے کہ آئندہ اتنا نہیں کریں گے, جان چلی جائے گی لیکن اتنا نہیں کریں گے. تو سمجھ لو کہ یہ سارا کہاں ہے, تو فرمایا کہ کافر جو ہے ہر وقت خسارے میں, ہر وقت خسارے میں, اس کی جو مارکیٹنگ ہے اور اس کی جو ٹریڈ ہے ہر وقت لاس میں جا رہی ہے. کیا وجہ؟ کہ وہ اللہ کا انکاری, اللہ کے وجود کا انکاری ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ سب میگنیٹک نظام سے چل رہا ہے, وہی دلیل لڑ لڑ سنائی تھی, اس کو دلیل لڑ لڑ کہتے ہیں. کہ وہ مولوی صاحب نے دہریے نے مولوی صاحب سے سوال کیا کہ یہ سارا, نے کہا کہ سارا نظام جو ہے یہ سب آپ ایسے بیان بیان کرتے ہیں, سب خیالی باتیں ہیں, اور یہ سارا نظام مقناطیسی ہے, میگنیٹ سے چل رہا ہے, سارے مقناطیسی کی کشش ہے, دنیا اور یہ سارے سورج چاند ستارے آپس میں جو یہ ٹکرا نہیں رہے اور ایک دائرے میں چل رہے ہیں, سارا مقناطیسی نظام. مولوی صاحب نے اٹھا کے لٹ مار دیا, نے کہا دیکھا آپ کو جواب نہیں آیا تو آپ نے میرے سر پہ لاٹھی مار دی. انہوں نے کہا بھائی میں نے کب ماری, یہ آپ نے ماری ہے؟ کہ نہیں بھائی, تمہاری کھوپڑی میں میگنیٹ تھا, میری لاٹھی میں میگنیٹ تھا, تمہاری کھوپڑی کے میگنیٹ نے میری لاٹھی کے میگنیٹ کو کھینچا, اس نے تمہارے سر پہ لگ گئی, اور یہ تو شکر کرو کہ تمہاری کھوپڑی کا میگنیٹ زیادہ طاقتور تھا اور میری لاٹھی کا میگنیٹ کمزور تھا, اس لیے میری لاٹھی اٹھ کے تمہارے سر پہ آئی. اگر میری لاٹھی میں طاقتور میگنیٹ ہوتا تمہاری کھوپڑی اچھڑ کے میرے لاٹھی لگ جاتا. تو اس نے کہا بس جواب مل گیا. تو اس کو دلیل لٹ لٹ کر, تو بعض لوگ جو ہے نہیں سمجھ پاتے تو ان کا علاج پھر یہ ہو جاتا. تو غرض کی بات یہ ہو رہی تھی کہ کافر جو ہے وہ ہر وقت خسارے میں ہے, کیونکہ وہ اللہ کے رسول کا انکاری ہے. تو جتنا وقت جتنی زندگی اس کی بڑھتی جا رہی ہے اس انکار کی وجہ سے وہ جہنم کے قریب ہو رہا ہے اور خسارا اس کو بڑھتا جا رہا ہے. اور مومن ان کے کلمہ وہ ہے, اللہ پر اس کا ایمان ہے اور رسول پر اس کا ایمان ہے. اگر جو کتنا ہی فاسق گناہگار ہو, زناکار بھی ہو, خرابی بھی ہو, بدکار ہو, اور سبھی کچھ یعنی چوری ڈاکیتی کیا کیا اس نے نہ کیا ہو, لیکن اگر وہ اللہ کو مانتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے تو ہر دم اس کا ٹھکانہ جا رہا ہے جنت کی طرف, ہوتا ہوا جہنم سے جایا جائے گا لیکن راستہ اس کا جنت کی طرف. اگر شرطے کے اس کا ایمان سلامت ہے یا پھر دم تک, اگر ایمان سلامت لے گیا تو اس مومن کا اگر یہ گناہگار ہے, فاسق ہے, بدکار ہے, اس کے باوجود اس کی ٹریڈ جو ہے وہ نفع میں جا رہی ہے, اس کی ٹریڈ نفع میں جا رہی ہے. بس فرق یہ ہے کہ فاسق مومن کا نفع اور ہے اور صالح مومن کا نفع اور ہے. صالح مومن اگر فاسق مومن کا نفع ایک ایسا تین سیکنڈ بڑھ رہا ہے, بڑھ رہا ہے کیونکہ یہ کلمہ وہ ایمان والا ہے تو اس کا نفع تو بڑھ رہا ہے, لیکن سمجھ لیجیے کہ ایک پیسا تین سیکنڈ بڑھ رہا ہے. اور صالح مومن جو ہے اللہ والا اس کا نفع 1000 روپیہ تین سیکنڈ بڑھ رہا ہے, یہ فرق ہے. اور جو بہت ہی اللہ والا ہوا اس کا 2000 روپے تین سیکنڈ, اور جو بالکل ہی کامل ہو گیا تو اس کا کوئی حساب ہی نہیں. تو نفے میں دونوں, نفے میں تو ہیں دونوں, مومن فاسق بھی اور مومن صالح بھی, دونوں نفے تھے, لیکن نفے میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن کافر مکمل خسارے, اس کا ہر وقت خسارا بڑھتا جا رہا ہے. تو کتنی کیا شان ہے مومن میں ہے، کلمے کی کیا قیمت ہے کہ اللہ کا اقرار اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا اقرار اتنا قیمتی ہے کہ ہر وقت اس کی اسٹاک مارکیٹ وہاں بڑھ جا رہی ہے، خسارہ ہی نہیں ہے. تو لیکن صالح مومن کیا کیا بات، جو صالح ہو جائے اور انسان کم سے کم اس کا ہوتا جائے نفع بڑھتا جائے تو یہ سب سے کامیاب آدمی ہوگا. تو غرض ہے کہ ہر قدم پر مومن کے ساتھ منزل ضرور ہے، اگر سے کمزوری ہے اور منزل کا وہ قرب حاصل نہیں ہے فاسق مومن کو، جتنا اللہ والا ہوتا جائے گا منزل کا قرب اتنا بڑھتا جائے گا. تو آج مزیدار بار بار کو آپ کی اخلاص کی برکت سے یہ ملی کہ لذت کا اعتراف قصور میں کیوں ہوتی ہے، جیسے اعتراف قصور کیا میرے مرشدین کی جوتیوں کو سرتا ہے کہ جیسے اعتراف قصور کیا تو لذت کے بڑھنے کا کیا راز ہے. آج مجھے یہ بڑا مزہ آیا عبداللہ میاں، واہ واہ واہ، کہ جب توبہ کیا اللہ کا قرب حاصل ہو گیا تو لذت تو نہیں آئی، مندر قریب ہو گئی لذت حاصل ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اپنی رحمت سے تو اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے، اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے، ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر لے، ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے. اے خدا دل پہ میرے پاس وہ نازل کر دے، اے خدا دل پہ میرے پاس وہ نازل کر دے، اے خدا دل پہ میرے پاس وہ نازل کر دے، جو میرے درد محبت کو بھی کامل کر دے، جو میرے درد محبت کو بھی کامل کر دے. اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے، اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے، اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے، ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے، ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے. اے خدا دل پہ میرے پاس وہ نازل کر دے، اے خدا دل پہ میرے پاس وہ نازل کر دے، جو میرے درد محبت کو بھی کامل کر دے، جو میرے درد محبت کو بھی کامل کر دے. ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، اے خدا سے بہت دور میرا دل کر دے. آج دو حدیث پاک وہ اس کے متعلق مضمون بیان ہوا، مضمون ایک مضمون کا سیکھ لینا ایک ہزار رکعت سے افضل ہے، ایک ہزار رکعت سے افضل ہے، ایک مسئلے کا سیکھ لینا سو رکعت سے افضل ہے. بتائیے کہ کتنی عظیم شان عبادت کی توفیق اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمائی. ان کے اشعار میں یہ سبق ملا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ہی وہی یہ حضرت والا کے خلیفہ ہیں، ان کے ماشاء اللہ اور باقی جتنے بھائی ہیں سب حضرت والا کے خلیفہ ہیں، اور ان کے پورے خاندان حضرت والا اللہ کے بیت تھا، اور ماشاء اللہ ان پر اللہ کا بہت بڑا فضل، بڑے خاندان کے خاندان ان کے حضرت والا کے بیت ہو کر ان کی اصلاح ہوئی، اور ماشاء اللہ سب کے سب تقریباً سب کے سب بادشاہ رہے ہیں. تو ایک یہ حدیث پاک کا طرف ملا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے جو ہے وہ دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ کافر بھی، کوئی انسان ہے اس کو مسلمان تکلیف نہیں پہنچا سکتا، یہ مسلمان کی شان ہے. اور دوسرا جو حضرت والا کے ارشاد یہ چیز بیان کہ صورت کو مجھے آپ سے غافل کر دے، اے خدا آپ سے بہت دور میرا ذکر کر دے. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، اللہم باعد بینی وبین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ مجھ میں اور خطاؤں میں گناہوں میں اتنا فاصلہ کر دے جتنا مشرق اور مغرب میں فاصلہ ہوتا ہے. اس کے دو معنی ہیں کہ ایک تو مشرق اور مغرب کبھی ملتے ہیں، کبھی ملتے ہی نہیں. اول مطلب یہ ہے کہ اتنی دوری ہے کہ مشرق اور مغرب بہت دور ہے، مغرب کہاں مشرق کہاں. لیکن دوسرا معنی یہ ہے کہ مشرق اور مغرب کبھی مل بھی نہیں سکتے، اگر مل جائیں گے تو مشرق مشرق نہ رہے گا، مغرب مغرب نہ رہے گا. تو اتنی دوری مانگی یعنی کہ اللہ ہم گناہ کرنے ہی نہیں آئے، اور مگر یہ کہ پھر آگے انسان ہے کم کم ہے، خطا ہو جائے تو معافی کرا دیتا اللہ تعالیٰ نے کھول رکھا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر گر پڑے بہکاوے میں آ گئے شیطان کے نفس کے تو پھر توبہ کرو اور لذت اعتراض قصور پاؤ، لذت اعتراض قصور پاؤ. اس نام سے ہمارے حضرت والا کا بہت بہت واضح ہے، بہت ہی بہترین، بہت بہت ان شاء اللہ ہوگا میرا خیال تھا پہلے میں پتا تھا، لذت اعتراض کیا بات ہے. اس میں نصیحت کی ہے حضرت والا کے بعد کہ اگر کروڑوں کے سامنے کوئی قصور ہو جائے تو فوراً معافی مانگو، تعویل مت کرو، بہانے مت کرو کہ یہ ہو گیا تھا اس وجہ سے ایسا ہو گیا، فوراً معافی مانگو. ہمارے یہاں ایک دوست ہیں، ان کا تو تقریباً تکیہ کلام بن گیا جہاں وہ یہ کام کام کیا معافی جاتا ہے، ویری ایزی. یہ کیا بات ہے بھائی بھائی کچھ سیکھو بھی کچھ کرو بھی، یہ مطلب تھوڑی ہے کہ بس یہ کر کے آپ ساری ذمہ داری کرتا ہوں، اب ہمیں بالکل لاجواب کر دیتے ہیں، ہمیں کچھ جواب ہی نہیں پوچھتا ہوں، معافی چاہتا ہوں. تو ہر بات جو جہاں کوئی بات کہی کہ بھائی یہ کیوں ایسا کیوں کیا آپ نے، جبکہ ہم نے یہ بتایا تھا کہ ایسا نہ کرنا چاہیے، معافی معافی بس بس ختم ہوتا ہوں کیس ختم ہوتا ہوں بس بس کا کیس جس میں سو جاتا. تو اللہ تعالیٰ کی رحیم بہت ہی کریم مالک، بندہ ذرا سا حضرت نے فرمایا کہ بندے کے دل میں ندامت آتے ہی گناہ معاف کر دیتے، ندامت آتے ہی گناہ معاف ہو جاتا، اصلی توبہ جو ہے ندامت کا نام. واہ واہ واہ واہ واہ، بڑے کریم مالک سے پالا والا ہے، یا رب کریمی و رسول کریمی، سب شکر کے ماں ہیں میں آئے دو کر سکتے، اللہ آپ بھی کریم اور آپ کا رسول بھی کریم، سب شکر کے ماں ہیں میں آئے دو کر سکتے، ہم دو کریم کے درمیان. بس بھائی اللہ تعالیٰ کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اگر ہو جائے تو جب تک رو رو کر اللہ کو منع نہ لیں، توبہ نہ کر لیں، آنکھ نہ بہا لیں، تب تک اللہ ہم چین سے نہ رہے، اور اگر آنسو نہ بھی آئے کسی کو تو بھی دیکھو اللہ کی دربار کیا کیا شان ہے، کیا اللہ کی نوازی تھا کہ اگر تم کو رونا نہ آنا، رونا تو اختیار میں آئی ہے، آنسو نکال ڈالنا، ایک سب سے چھٹکی چاہیے آئی تھی اور سب کے پاس کیا گیا مال میں ڈال کے لے گیا، اور مجھے بار بار کہ نکلا چلا جاتا، تو یہ بناوٹ بھی اللہ اللہ کام آ جائے، اللہ اللہ یہ بناوٹ بھی کام آ جائے، رونا نہ آئے رونے والی شکل بنا. حدیث پاک میں ہے ابو فیل لم لب فتبا کو، کہ اگر رو اگر رونا نہ آئے رونے والی شکل بنا لو کام بن جائے گا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رونا نہ آئے رونے والی شکل ہی بنا لو کام بن جائے گا. ایسی کریمی ہے جو چیز بندی کے اختیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے مکلف ہی نہیں کیا, اسی چیز کا مکلف کیا ہے جو بندے کے اختیار ہے. اٹھنا کرنا پاکی طہارت کرنا وضو کرنا نماز پڑھنا سب بندے کے اختیار میں ہے, آنکھ بچانا بندے کے اختیار میں ہے, گناہ نہ کرنا بندے کے اختیار میں ہے. جو چیزیں اختیار میں ہیں بس اسی کا سوال بھی ہوگا. اگر رونا نہیں آیا تو وہاں یہ نہیں ہو جائے کہ آنکھ آنسو نہیں نکلے گی, آنسو میرے اختیار میں ہے. تو بنا کر فقیروں کا ہم بھیس حال تماشائے کرم دیں گے, ہم نے فقیروں کا بھیس بنا لیا ہے, اللہ سے مانگ رہے ہیں بھیک مانگ رہے ہیں, اندر سے ہم کیا ہے لیکن اوپر سے ہم بنے ہوئے ہیں کہ اللہ معاف کر دیجیے بھیک دے دیجیے. بس بنا کر فقیروں کا ہم بھیس حال تماشائے دیکھیے تو صحیح, معافی مانگ کے سلسلے میں سب رکھ کے کیا حضرت کا شعر یاد آ گیا. چوم لیتا ہے پلک پڑھ کر زمین کو اختر, چوم لیتا ہے پلک پڑھ کر زمین کو اختر, او مبارک کسی عاصی کا پشیما, او مبارک کسی عاصی کا عاصی معنی گناہ گار, او مبارک کسی عاصی کا پشیما, یعنی گناہ کیا لیکن کیا مبارک بات ہے کہ اس کو دل میں ندامت ہوئی یہ میں نے اب محسوس کر دیا غلطی کر ڈالی. تو چوم لیتا ہے پلک پڑھ کر زمین کو, اللہ کو بھی پیار آ رہا ہے یہ میرا کیسا بندہ ہے جس نے مجھے دیکھا نہیں اور جس نے جو ہے اس کو لاکھوں مسائل ہیں اور تقاضے بھی ہیں گندے تقاضے, اور یہ میرے دربار میں رو رہا ہے اللہ اللہ پیارا ہے. چوم لیتا ہے الگ الگ بڑھ پڑ زمین کو, بڑھ پڑ کے اللہ تعالیٰ خود بڑھ کے جیسے ماں بچے کو اٹھا لے کے گود میں, بچہ کوئی غلط حرکت کر رہا ہوتا ہے نقصان کا کام کر رہا ہوتا ہے کیچڑ کر رہا ہوتا ہے, فوراً جلدی سے ماں بڑھ پڑ کو لپیٹ پیٹ کے اپنے آؤ چلے. چوم لیتا ہے الگ بڑھ پڑ زمین کو, وہ مبارک کسی آتی کم کے ماں الحمد للہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.